Oi, yo dulu ngana zo ma do apa no kidda ya lo tanna ko su war da kara da zai do gun yo so ru ta do agar di dri to da ngana gen ko ji apa no kidda sa ni mi ko ni hal gi to da ke ga ko ji ra zai do gun jo go so ru vi kiya dira na tirka laga jini tuwa ji michel ganga na dera wa sai da sala dira na kanna sanjana yanu miki kanna na hoji dan ni hal nar do bindimi gori ji kanna na dana dani oyo tritna na ganiya danga banu kidda yala tritya ga danga ra sai do guni jo ga surbi Nili ma ngana kwa niyasko apano Kidda ya lao tanna ko suwarata Kwa nara zain dogni jogo surbi Oya kredigi na ma na kanja togaza Wajin me siar ganga na derama shiri Dinga naga nama furba togaza Jindu me jabo dana tanga zabda inay Oya luz na na par kakri kega apano Ishda halatang kakao siddhgir danga razaay dhugni joga surbi. Eji nga na mini chiri azza chizrao chiri ama chana ke maadar nga razaay dhugni joga surbi nae. Dakna na kanna choro gwanar da. Wajim shiar ganga na dharma dhugdu daga na kanna kwa naro. Yak ama chini merdolos akwari gul. Oyo trekenere re churkutanga wadr barama tango alaga la tanga banna baga sabu derama bindi wadr barama tango na kana chasri oyo wada na kuitonar da alaga la tanga banna baga sabu derama bindi tanu kada na funi tonar da jidi agar desama nazri ton ngagene kuri apano Kedah tuwa jimmy gwan hirgin tu dunga kishka kujin ro Sain dugni jo go sulbi